albo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na jutro w Polsce zgłoszono prawie 100 demonstracji antyimigranckich, ale także antyrasistowskich, informuje policja. To nie koniec batalii o ustawę o budownictwie społecznym, znów zajmie się nią Sejm. Zwycięzcą pierwszego plebiscytu na Zwierzę Roku został Bocian Biały. Jutro na terenie całego kraju zgłoszono prawie 100 zgromadzeń zarówno antyimigranckich, jak i antyrasistowskich, informuje policja. Służby apelują do uczestników o przestrzeganie przepisów i nienadużywanie prawa do wyrażania swoich poglądów. Niektórzy politycy celowo kształtują w nas negatywny wizerunek migrantów, który nie jest prawdziwy. Tak mówi prezeska Fundacji Polskie Forum Migranckie Agnieszka Kosowicz. Polacy mają taki wizerunek migranta jako osoby potencjalnie niebezpiecznej, ponieważ politycy budują dla nas taki wizerunek. Natomiast on jest niespójny z otaczającą nas rzeczywistością. Oczywiście należy zapobiegać nielegalnej migracji, ale pamiętać również o tym, że cały problem stanowi procent zjawiska migracji w ogóle. Standardowy migrant pracuje, płaci podatki i funkcjonuje w sposób korzystny dla nas. Oprócz demonstracji antyimigranckich, jutro Koalicja Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi organizuje demonstrację przeciw rasizmowi i faszyzmowi. Szykuje się kolejna odsłona sporu o ustawę dotyczącą budownictwa społecznego. Wczoraj Senat usunął z niej poprawki, które w Sejmie wbrew stanowisku rządu przeforsowała Polska 2050 dzięki poparciu PiS-u i Konfederacji. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Lewica, PSL i Koalicja Obywatelska mówią, że to dobra ustawa, ale w brzmieniu chwalonym przez Senat, a więc bez norm parkingowych, z 25-letnim prawem do wykupu mieszkania i 15-procentową partycypacją najemców. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski wierzy, że tym razem tak uzna też Polska 2050. Nie będą stawiać się w niezręcznej sytuacji, głosując wspólnie na przykład z posłami PiS-u. A to za sprawą Polski 2050 do Senatu ustawa trafiła z prawem wykupu po 15 latach oraz minimalnym współczynnikiem miejsc parkingowych. Barbara Okuła zapowiada, że jej klub będzie bronił tych rozwiązań w Sejmie. Będziemy na pewno o to walczyć, żeby te poprawki były odrzucone, bo uważamy, że robimy to dla ludzi. Jeśli PiS i Konfederacja też nie zmienią zdania, to ustawa trafi do prezydenta w innym brzmieniu niż proponował rząd. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 31-latka zatrudniona przy zamiataniu ulic zebrała tysiące podpisów pod petycją do hiszpańskiego Ministerstwa Pracy. Kobieta domaga się lepszych regulacji dotyczących pracy fizycznej na zewnątrz w czasie upałów. Resort już zadeklarował, że przeanalizuje propozycję. W niespełna 3 tygodnie petycję Elwiry Gomez podpisało ponad 63 tysiące osób. Kobieta domaga się jasnych przepisów, które określą, przy jakiej temperaturze praca na otwartej przestrzeni powinna zostać wstrzymana. To reakcja na śmierć pracownicy sprzątającej, która w czerwcu zmarła w wyniku udaru cieplnego. Obecne regulacje przewidują takie środki tylko wtedy, gdy zostanie ogłoszony pomarańczowy lub czerwony alert pogodowy. W praktyce oznacza to temperaturę przekraczającą 39 stopni. Tymczasem wiele osób, w tym sama Gomez, pracuje w pełnym słońcu przy ponad 35 stopniach. 31-latka na co dzień zamiata ulicę w Terrasie w Katalonii. Petycję poparli pracownicy wielu branż, ogrodnicy, kurierzy, listonosze czy ratownicy medyczni. Wszyscy domagają się konkretnych rozwiązań. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Bocian Biały został zwycięzcą pierwszego plebiscytu na Zwierzę Roku 2025. Jak mówi Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bocian to symbol polskiego krajobrazu, ale nie wszystko o nim wiemy. Zależy nam na tym, żeby edukacja ekologiczna to była rzecz, która łączy, bo wspólna troska o przyrodę to jest wspólna troska o przyszłość. Samobytowanie bociana w Europie i w Polsce się zmienia i one też adaptują się do zmieniającej sytuacji. Chcemy o tym opowiadać. Zależy nam na tym, żeby docierać z tymi informacjami do różnych grup wiekowych, także do najmłodszych. Plebiscyt na kolejne Zwierzę Roku rozpocznie się jesienią przyszłego roku. Klimat. Utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy to do rzeczy większych rzek w kraju. Na całym biegu Narwi i Bugu, na prawie całej długości Warty oraz na kilku dłuższych odcinkach Wisły. W większości kraju jakość powietrza jest dobra. Z energii odnawialnej pochodzi obecnie około 45% energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy skleił się z aurą w waszym otoczeniu? Sun Toucher na początku naszego spotkania, czyli nagranie otwierające album duetu Groove Armada. Ten album nosi tytuł Goodbye Country, Hello Nightclub. Mam nadzieję, że są teraz wśród nas zarówno te osoby, które na początku XXI wieku odkrywały to wydawnictwo, jak i te, które pierwszy raz słyszą utwór. Uwaga oczywiście przykuwa tutaj piękny, jakże mocny głos J.Ru The Damage'a. Mocny męski wokal będzie zresztą leitmotivem tej audycji. I teraz tak sobie pomyślałem, że mocny to być może w skojarzeniu pewnie basowy. Ale nie, nie tylko. Pojawią się dziś również znacznie wyższe przypadki. Yeah, right about now we gonna kick it a little bit of old with the new. Yeah, sound really good, let me say like that. Right about now, I want to give much respect to Donny Hathaway. Coming up with the groove. Yeah, we'd like to bring it back to 1994. My name is C.C. Rogers. Chilling out with Jester Funk. Said a little something like this. It went down like this. I'm didgeridoo. To właśnie ten wąż wplótł się w beat jazzofunk. Trio z Italii działa od początku lat 90. Niestety ich dyskografia zatrzymała się gdzieś na początku tego wieku. No ale warto, myślę, czasem przypomnieć ów szyld, bo chyba przyznacie, że cały ten roots w połączeniu z beatem, trochę house'owym, trochę funkowym, no i jeszcze gitara. W skrócie, idzie to pysznie. Ale tak cudownie to nadal nie będzie, bo przed nami historia bez happy endu. Mam wrażenie zresztą, że od wytłoczenia tego winylu w 2015 roku niewiele się zmieniło. Ten utwór nosi tytuł Ghetto, a opowie o nim DJ Slogo. Muzykę przygotował Nicolas Jar. As I look over my life and the things that I've done, I sometimes question myself and wonder why God has allowed me to win. But where I'm from and the things I've seen and the things that have come about, you wouldn't understand my clout. But let me tell you, I am ghetto. From the projects apartments to the low end of Chicago. From the streets of that great state of Illinois. I am ghetto. Pissy hallways, killers every day. People getting sprayed for no reason at all. I tell you, I am ghetto. Now I tried to change, and sometimes change is hard. When you got things embedded in your head, from the way that you came up, you are scarred. Walking through the night, watching all of the addicts and the dope fiends shoot up and kill themselves on a daily. I am ghetto. From people wanting to kill each other just over gang colors and signs. When would it all stop? Where peace is not an option, and the world has turned its back on your children. I tell you, I am ghetto. I am a product of the projects, not the projects. Low income housing, 16 floors, 10 apartments on each floor. 2 to 3 families in each apartment. You do the math. I am ghetto. Pissy hallways. People getting killed every day over the smallest things you could imagine. I am ghetto. Government cheese. Choke sandwiches. People standing in line for hours just to be able to feed their families one more day. I am ghetto. Growing up with a childhood friend to only one day be at odds with him because he lives in the wrong building. I am ghetto. Women with 3 or more baby daddies, brothers with 6 different baby mamas, best friends with the same baby mamas, to women not even knowing who the baby daddy is. I am ghetto. Gangs raising our sons and daughters instead of our parents. Kids having kids at the young age of 13. I am ghetto. teachers pushing children out of the schools by giving them a passing grade, knowing this child isn't ready at all. I am ghetto. Liquor stores, nail shops, beauty supply stores, chicken shacks on every corner. I am ghetto. Guns being more important than books, video games and TV shows being discussed more than next week's class project. Athletics, basketball, baseball, seen as two of the only ways out instead of good education. I am ghetto. Dope fiends shooting up in the hallways while the kids are on their way to school. Playgrounds turn into shooting galleries in broad daylight. I am ghetto. Police brutality taken as being normal. Molestation in the household being kept secret for years. People viewing doing wrong as a way of life. I am ghetto. It's a place where peace is not even an option, and everyone feels like the world has turned its back on them. I am ghetto. What are you? From the sounds of guns in the street, turn into the beats in my head. Tracks laid, bills paid, children graduating to become college students. The truth is, God saw fit to save me. I am now hope. DJ Slugger. Mocny głos DJ-a Slogo w programie trzecim z jakże wciąż aktualną historią. W 2001 roku byłem na obrzeżach miejsca, o którym opowiadał Slogo. Było jakoś tak bez ludzi, trochę straszno. Szybko się ewakuowałem. Dziś sytuacja zdaje się pogarszać i z pewnością w okolicach godziny 22 bądź 23 bym się tam nie wybrał. To było w Chicago, czyli właśnie na przełomie XX i XXI wieku. Od tamtej pory słyszę czasem, rozmawiam ze znajomymi, jest znacznie, znacznie gorzej. A przed nami rodzynek, bo pojawi się damski głos, który niepostrzeżenie przeniesie nas z Chicago właśnie, gdzie mieszka Slogo, do Detroit. Wszystko za sprawą Moodymana, który dosyć ciężko znosi obecną sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie przed nami po kilku chwilach tej kompozycji House Music. Kolejna opowieść utkana właśnie w tej stylistyce, w której pojawi się house, ale z takim dosyć mrocznym, energetycznym, transowym wręcz zacięciem z powodu wokali, jakie usłyszycie. Henry Marzette makes his final bid to control the streets of Detroit. He calls a meeting of tap heroin dealers known as the West Side Seven. He proposes that they work together to purchase and distribute heroin without the Italian mafia, who controlled a group known as the East Side 12, made up of mostly white, high-level dealers with black lieutenants. The alliance falls apart when certain dealers won't bow down to Marzette, kicking off the deadliest drug war in Detroit's history. During this time, Marzette was stricken with kidney disease, and on his deathbed, perhaps to make amends in some way for the destruction he had wrought on Detroit, he had his chief hitman, Moody, executed and put into the trunk of a car. Yeah. Dość, że mieliśmy tutaj historię z dreszczykiem, to jeszcze jakże odmienny od powszechnych skojarzeń house music, utkany w nieco innym smaku, znacznie mroczniejszym, tak mnie się przynajmniej wydaje. Wszystko dzięki Moody Manowi i jego dwóm nagraniom. Pierwsze z nich nosi tytuł Go, a drugie Sunday Hotel. W tonacji trójki. A w niej, jak to w wakacje bywa, mini mixtape mojego autorstwa. Możemy go nazwać, tak jak kiedyś, dawno temu, kwadransem z ręki, a może po prostu sztuką łączenia, w której dziś cztery zacne szyldy. Moderat, Brand Brewer Freak, do tego Jamie Liddell i nasz polski Oshi Barak. Wszystko łączone ze słuchu przy pomocy płyt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moderat Jamie Liddell i Brand Brouwer Flick, do tego no właśnie brzmiący wciąż Oshie Barak, czyli między innymi Agim, który dziś funkcjonuje na zupełnie innych płaszczyznach, ale z jakim powodzeniem. Zatem to właśnie utworem Agima mówię Państwu do usłyszenia. Agima i wokalnie oczywiście będzie słychać Brodkę w pięknym utworze. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na audycję Potrójne Pasmo Przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę.